Robeco. Oszczędzisz 807 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o polskim bonie turystycznym podpisana przez prezydenta. GOPR otrzymało od PZU 4 górskie karetki Kłada. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami i przed silnym deszczem z burzami. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o polskim bonie turystycznym. Poinformowało o tym Ministerstwo Rozwoju na Twitterze. Rodzice dostaną 500 zł na każde dziecko i dodatkowe 500 na dziecko z niepełnosprawnością. Bon ma być wsparciem zarówno dla rodzin, jak i dla branży turystycznej. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju z bonu turystycznego skorzysta około 6,5 miliona dzieci, a wsparcie łącznie wyniesie 3,5 miliarda złotych. Prezydencki minister Paweł Mucha mówił na antenie TVP Info, że środki mogą być przeznaczone m.in. na usługi hotelowe. Czy na imprezy turystyczne, czy na pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, czy w przypadku dzieci niepełnosprawnych także to może być turnus rehabilitacyjny. Bon nie będzie miał formy gotówkowej. Będzie to świadczenie cyfrowe udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do niego będą mieli m.in. otrzymujący 500+ oraz dzieci w rodzinach zastępczych czy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Bon będzie można wykorzystać do końca marca 2022 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski ma zamiar utworzyć Ruch Obywatelski. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i kandydat Koalicji Obywatelskiej w ostatnich wyborach prezydenckich podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w Gdyni mówi, że partie nie wystarczą. Zachęcał do czynnego udziału w polityce. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj narzeka na partię polityczną, to ja mam jedną odpowiedź. Zapisujcie się masowo i zmieniajcie partie polityczne, tak żeby one były bardziej otwarte, bardziej demokratyczne, bardziej uśmiechnięte. Jeżeli nie chcecie się zapisać do partii, to chodźmy razem, stwórzmy Ruch Obywatelski, który razem z samorządami, razem z organizacjami pozarządowymi, razem z ośrodkami analitycznymi, razem z ludźmi dobrej woli, będzie tworzyć podstawy do tego, żeby bronić społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich niezależnych instytucji. Rafał Trzaskowski mówił, że w najbliższych tygodniach zostaną wypracowane szczegóły powstania tego ruchu. Ja jestem, słuchajcie, gotów do rozmowy absolutnie z każdym i obiecuję wam, że pod koniec lipca porozmawiamy o szczegółach. W sierpniu spotkamy się razem na 40-leciu Solidarności. Spotkamy się w Gdańsku pod koniec sierpnia razem z samorządowcami, żeby odpowiedzieć właśnie na to, że chcemy razem współpracować i chcemy bronić niezależnych samorządów. A już we wrześniu, 5 września spotkamy się razem i będziemy budowali ruch, który pozwoli nam się wszystkim odnaleźć w nowej rzeczywistości. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że Ruch Obywatelski, który powstanie, będzie zbierał podpisy pod ustawami obywatelskimi. 4 górskie karetki i kłada otrzymało od PZU Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Sprzęt ma pomóc ratownikom szybciej i skuteczniej nieść pomoc poszkodowanym. Jak informuje ubezpieczyciel, od początku współpracy PZU przekazał GOPR-owi już prawie 10 milionów złotych. Współpraca trwa od 15 lat, mówi członek zarządu PZU. Życie Dorota Macieja. Chcemy po prostu, żeby ci dzielni ludzie, ratownicy GOPR, mieli zapewnione jak najlepsze warunki pracy, a także, żeby ludzie, którym pomagają, mieli bardzo dobre warunki. A wiadomo, że bardzo dużo zależy od tego, jak szybko osoba poszkodowana trafi do szpitala. Karetki górskie GOPR-u, które dofinansowało PZU, to dostosowane do potrzeb GOPR-owców i wyposażone w profesjonalny sprzęt medyczny i ratunkowy, samochody terenowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i przed silnym deszczem z burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla wschodniej Polski oraz dla części województw na północy i na południu. Rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski zapowiada, że w części kraju należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu z burzami. Bardziej takie intensywne opady deszczu będą na południu kraju, w południowych województwach. Mam tu na myśli śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Natomiast wschód kraju, województwa lubelskie, częściowo podlaskie, wschodnia część mazowieckiego oraz południowa część warmińsko-mazurskiego, północna kujawsko-pomorskiego i południowa pomorskiego. Tutaj ostrzegamy przed burzami. Grzegorz Walijewski dodaje, że podczas burz mogą występować ulewy.

nobody really knows what it means. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. All empires cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Uśmiecham się pod wąsem, którego nie mam. Na list pana Pawła z Radomska, który napisał: Panie Piotrze, no nareszcie. Nie wiem, jaki jest fenomen Agaty, to kontynuacja listu pana Pawła, ale słuchałbym jej na okrągło. Pewnie pan też, z przerwami na sen. W rzeczy samej, panie Pawle, Agata Karczewska, moje przeboje. Dziś tak bawimy się do godziny 22. I jeśli państwo chcą podpisywać się pod poszczególnymi utworami, które są dla państwa również ważne, to proszę bardzo, teraz będzie mój dobry znajomy Sebastian Riedel i zespół Cree. Chodzisz nocą od paru dni, szukasz ludzi takich jak ty, znaleźć ciężko, niełatwo jest, ja wiem. Gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia szał. Nagle słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej. Widzisz ją. Odejść musisz, powiedzieć to. Dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie. Wiadomości z obozu Cree są takie, że zespół ciągle jest razem, ciągle próbują i zaczynają nieśmiało koncertować, a może od dziś będzie już zupełnie inaczej, bo dziś usłyszałem rano w telewizorze, a także w serwisach informacyjnych Trójki, że zdjęto kolejne obostrzenia, jeśli chodzi o koncerty i że koncerty teraz mogą być już trochę większe. Oczywiście z zachowaniem należytej rozwagi, być może już niebawem spotkamy się na normalnych koncertach, bo chyba wszyscy tęsknimy. Jestem tu dla ciebie, moje przeboje, Sebastian Lidl i Kri. No i teraz mój przebój, bardzo lubię tę piosenkę. Kiedyś spotkali się wspólnie Bonnie Tyler i Shaken Stevens i zarejestrowali utwór zatytułowany Rocking Good Way. Bonnie Tyler, wspaniały damski głos. No i Shaken Stevens, który zbierał różne opinie. Ja przyznaję się do tego, że zawsze go bardzo lubiłem, a poza tym to wspaniały, otwarty gość, bowiem kiedyś nawet było tak, że jadąc tu w Warszawie z lotniska do siedziby firmy płytowej słuchał w samochodzie programu trzeciego i jego polski opiekun zadzwonił tu do radia i podziękował za emisję jego utworu. Tak to było, taka historia. Jeśli chodzi o historię z listów, to są takie, że na razie bardzo dużo podpisów zebrała dziś pod swoim wykonaniem i pod swoim nazwiskiem Agata Karczewska i to mnie bardzo, bardzo cieszy. piotr.baron@polskieradio.pl What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine.

utwory jak znaczniki naszego życia. Ten utwór zawsze będzie mi się kojarzył z przyjaciółmi i z dawnymi, bardzo dawnymi wydaniami porannych audycji Zapraszamy do Trójki. Everywhere to był zespół Fleetwood Mac. Teraz artysta, który umieścił na listach przebojów wszędzie, u nas także wiele utworów, ale zawsze najbardziej ceniłem sobie ten, a szczególnie w takiej wersji, którą można było oglądać jeszcze w dawnej telewizji MTV. Wszystko się zmieniło, a utwór jest. Bardzo proszę, jeśli znajdą Państwo czas, proszę przypomnieć sobie wideo do tego utworu i dać znać, czy po latach robi na Państwu takie samo wielkie wrażenie jak na mnie. Black or White to był Michael Jackson. Utwory jak znaczniki naszego życia. No to teraz będzie tak, Stadion Śląski. Jeszcze stary Stadion Śląski przed przebudową. Na płycie Trzej Przyjaciele z boiska. Marek Niedźwiecki, Paweł Zagarłowicz i Piotr Baron. No, oni wszyscy obserwują koncert Monsters of Rock.

Daria Zawiałów, ja się podpisuję, Punkt Fu, to był ten utwór. A teraz przebój, który noszę ze sobą już od 3 tygodni, a w zasadzie od momentu, kiedy usłyszałem go po raz pierwszy, nigdy nie było należytej okazji. Dziś taka właśnie teraz się trafia. Zawsze miałem lekkiego bzika, jeśli chodzi o talent wokalny Whitney Houston. I kiedyś obserwowałem jeden z filmów dokumentalnych o Whitney, a w tym filmie wykorzystano fragment zapisu, amatorskiego chyba zapisu wideo, w którym to pokazywano ludzi zgromadzonych wtedy, kiedy nagrywała tę właśnie piosenkę. I na twarzach tych ludzi można odczytać i takie rozpromienienie i coraz większe zdziwienie, że ktoś taki młody stoi w studiu i śpiewa. Był to utwór Saving All My Love For You. Ja się podpisuję, Whitney Houston. A czy pod Whitney można się podpisać dwukrotnie? Oczywiście, że tak, ja to właśnie zrobiłem. Moje przeboje. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love lies to your way. It's like Zespół The Rembrandts, I'll Be There For You. Ciekawe, kto się podpisze. Znając jej nieprzewidywalność, być może będzie tak, że za chwilę zapuka do studia Phoebe Buffay. Marzę o tym, żeby w programie Moje Przeboje znalazł się także utwór wykonywany przez Phoebe w programie, w filmie Przyjaciele, czyli Smelly Cat, ale nie mam odpowiedniej wersji radiowej i spodziewam się, że, znaczy przypuszczam, że być może takiej wersji nie ma i być może jej nie nagrano, ale może ktoś z Państwa, przyjaciół, przyjaciół, ma na ten temat świeższe i nowsze informacje. Moje przeboje. Był jeszcze jeden taki przebój kiedyś w poczekalni listy, za którym bardzo optowałem, ale nie zrobił wielkiej kariery i dziś chcę go przypomnieć. Piątek, Moje przeboje, Electric Light Orchestra. Zapraszamy do reklamy. Szybkie i łatwe porządki domowe? To możliwe, bo w Lidlu akcja błysk i mnóstwo niezawodnych produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. W lidlowych cenach. Wśród nich tabletki do zmywarki Finish All-in-One Max Power 70 sztuk. Tylko 34,99. 34,99. Oraz płyn do płukania tkanin Silan 111 prań. Jedynie 13,49. 13,49. Twój dom będzie lśnił czystością. Lidl. Więcej na radość z życia. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pani do...